do maja nie płacisz. 30 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. I oto minęła 13. Michał Nogaś, dzień dobry Państwu. Zaczynamy od serwisu. W studiu Artur Ewertowski. Akt oskarżenia w szczecińskim wątku afery Funduszu Sprawiedliwości trafił do sądu. Wśród 8 oskarżonych jest poseł PiS Dariusz Matecki. Łukaszenka uderza w polskich i litewskich przewoźników. Białoruś zablokuje wjazd ciężarówek aż do 2027 roku. Są ostrzeżenia pogodowe dla Małopolski i Śląska. Do wieczora możliwy intensywny deszcz oraz śnieg. Do sądu w Szczecinie trafił akt oskarżenia w tzw. wątku szczecińskim afery Funduszu Sprawiedliwości. Dotyczy on ustawiania 3 konkursów na dotacje. Wśród 8 oskarżonych jest poseł PiS Dariusz Matecki, któremu prokuratura postawiła 6 zarzutów zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Dotyczą współdziałania z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości przy konkursach na dotacje z funduszu, tak aby zapewnić rozstrzygnięcie na rzecz powiązanych stowarzyszeń Fidei Defensor i Przyjaciół Zdrowia. Prokuratura zarzuciła mu też udział w przywłaszczeniu 16,5 miliona złotych. Rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie Michał Tomala powiedział w TVP Info, że do sprawy wylosowano już sędziego referenta. Dodał, że akta są bardzo obszerne, liczą ponad 80 tomów. Obecnie sędzia ma za zadanie zapoznać się z aktami sprawy, co już powiedziałem, ze względu na ich objętość może być troszeczkę czasochłonne i zbadać, czy nie występują jakieś braki formalne, czy Sąd Okręgowy w Szczecinie jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy. Jeśli ta procedura przebiegnie i sędzia stwierdzi, że Sąd Okręgowy w Szczecinie jest sądem właściwym do rozpoznania sprawy, wyznaczy posiedzenie organizacyjne, a po tym posiedzeniu zostaną wyznaczone terminy rozpraw. Według prokuratury środki z Funduszu Sprawiedliwości miały trafiać do nieuprawnionych podmiotów, a niektóre z dotacji były wydawane niewłaściwie. W założeniu miały być przeznaczane na pomoc dla ofiar przestępstw. Białoruś wprowadza ograniczenia dla polskich i litewskich przewoźników. Aleksander Łukaszenka podpisał dekret zakazujący m.in. ruchu ciężarówek zarejestrowanych w tych krajach. Jak piszą litewskie media, decyzja reżimu w Mińsku stanowi przede wszystkim cios dla firm transportowych, które przewożą towary z Chin do Unii przez terytorium Rosji oraz Białorusi. Wiele z nich jest zarejestrowanych w Polsce i krajach bałtyckich. Zakaz ma obowiązywać do końca 2027 roku. W ubiegłym tygodniu Wilno na miesiąc zamknęło granicę litewsko-białoruską w związku z masowymi naruszeniami litewskiej przestrzeni powietrznej przez balony z Białorusi. Są ostrzeżenia dla Małopolski i Śląska. Do wieczora może tam intensywnie padać deszcz oraz śnieg. Jednocześnie synoptycy uspokajają, że poniedziałek to ostatni pochmurny i deszczowy dzień. Do końca tygodnia powinno być więcej słońca. Aktualnie do godzin późnowieczornych obowiązuje ostrzeżenie na południe województwa małopolskiego i śląskiego na intensywne opady deszczu do 45 mm i przyrost pokrywy śnieżnej w górach do 15 cm. Mówiła synoptyk MGW Agnieszka Prasek. Więcej o aktualnej pogodzie już za chwilę. Mężczyzna, który zaatakował nożem pasażerów pociągu jadącego z Doncaster do Londynu, usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa. Oskarżony to 32-letni Brytyjczyk. Drugi zatrzymany wcześniej mężczyzna został zwolniony z aresztu. Brytyjczyk poza zarzutami usiłowania zabójstwa 10 pasażerów pociągu jadącego z Doncaster do Londynu w sobotę wieczorem będzie odpowiadał również za próbę zamordowania jednej osoby w kolejce naziemnej DLR we wschodnim Londynie oraz za posiadanie ostrego narzędzia. 32-latek za kilka godzin stanie przed sądem magistrackim w Peterborough. Policja z hrabstwa Cambridgeshire podkreśla, że podróżni zawdzięczają życie jednemu z członków załogi, który pomógł powstrzymać atak. Brytyjskie Ministerstwo Transportu poinformowało, że stan pracownika kolei jest krytyczny, ale stabilny. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Rząd Szwecji podwyższa kwotę, jaka przysługuje migrantom, którzy sami zdecydują się wyjechać z tego kraju. Zasiłek to około 32 tysięcy euro. Wcześniej był to niespełna 1000 euro, który nikogo do wyjazdu nie zachęcił. W zeszłym roku wyjechał bowiem jeden imigrant, a w tym 4. Nieprzychylne rządowemu programowi są jednak samorządy. Według ankiety szwedzkiego radia do listopada negatywne odpowiedzi wysłało co najmniej 75 gmin, czyli około 1/4 wszystkich gmin w kraju. Niektórzy z ich przedstawicieli mówią, że nie będą brać udziału w polowaniu na obywateli, którzy pracują i wnoszą swój wkład w rozwój. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia pochmurno i deszczowo, tylko na zachodzie są szanse na niewielkie przejaśnienia. Na termometrach teraz przeważnie od 9 do 12 stopni. Cieplej na południowym wschodzie od 14 do nawet 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. A co my tu mamy ładnego? Zapraszamy do 15 w poniedziałek. Pierwszy poniedziałek listopada to jest. Dokładnie trzeci dzień tego miesiąca. Anna Leguska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Polecamy się. Dziś będzie dużo ważnych rozmów, tematów, propozycji. Proszę zostać z nami, bo warto. Minęło 45 lat od wydania tego singla. Love Will Tear Us Apart to zespół Joy Division oczywiście. A gdy chodzi o piosenkę dnia, to taką mam o niej opowieść. Uwaga. Opowiada o codzienności widzianej z lekkim przymrużeniem oka, ale i o potrzebie zachowania w niej autentyczności. I tak ta autentyczność brzmi na naszej antenie. Dziś w piosence dnia Aleksander Szalonek. Nagranie nosi tytuł Jakże wspaniały i wpadający w ucho. Żaby i ludzie. To był 20 wiek i ty ubrany jak cowboy. Jechałeś nie wiedząc gdzie. Ach, witaj przygodą. Pojechaliśmy na staw. Na łapanie żab. Wytłumaczyłeś mi jak funkcjonuje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Heaven knows I was just a young boy. I didn't know what I wanted to be. I was every hungry little schoolgirl's pride and joy. And I guess that was enough for me. To win the race, a prettier face, brand new clothes and a big fat place on your rock and roll TV. But today the way I play the game has got to change. Now I gotta get myself happy. I think there's something you should know. I think it's time I told you so. There's something deep inside of me. There's someone else I've got to be. Take back your picture in its frame. Take back your singing in the rain. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. Sometimes the clothes do not make the man. All we have to do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Freedom, I won't let you down. So please don't give me up. Gotta have some faith in the sound. It's the one good thing that I've got. I won't let you down. So please don't give me up. Cause I would really love to stick around. We sure had some fun, boy. What a kick, just my buddy and me. We had every big shot, good time band on a run, boy. We were living in our fantasy. We won the race, got out of the place. Went back home, got a brand new face for the boys on MTV. Now today, the way I play the game is not the same, no. I've got to get myself happy. I've got to get myself. I think there's something you should know. I think it's time I stop the show. There's something deep inside of me. There's someone I forgot to be. Take back your picture in its frame. Don't know that I'll be back again. I just hope you understand. Sometimes the clothes do not make the man. Sometimes the clothes do not make the man. To do now is take these lies and make them true somehow. All we have to see is that I don't belong to you and you don't belong to me. Freedom, I won't let you down. So please don't give me up. Ah, freedom, gotta have some faith in the sound. Thing that I've got, yeah. Please don't let me down. Please don't let me. Key Tempest wydał nowy singiel, to Freedom 25 i to jest opowieść o tym, ile można zrobić ze wspaniałym utworem George'a Michaela, Freedom 90, w wersji 35 lat później. To jedna z nowości piątku. Weekend był dla mnie, przyznam, bardzo pracowity, dużo czytałem, ale się zaczytywałem w historii, o której Piotrek Metz napisał, że przy tej opowieści sagi o rodzinie Jacksonów czy braciach Gibb to zaledwie krótkie nowele. Z czystym sumieniem. To teraz tak, po kolei. Jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 będzie jedyna i niepowtarzalna szansa, by spotkać się z autorem książki Pospieszalscy Rodzina, Marcelem Woźniakiem, trzema braćmi pospieszalskimi, którzy pojawią się na scenie wspólnie, Jan, Mateusz i Marcin, a także z całą muzykującą rodziną pospieszalskich. Będzie ich 12. rozmowa i koncert jutro. Rozdajemy zaproszenia 22 i 7 trójek, ale także mailowo myśliwiecka@polskieradio.pl. Chcę powiedzieć po lekturze tej książki, że nie może tu państwa zabraknąć. Dlaczego? Dlatego, że, tak jak mówi Piotrek Metz i ma rację, jest to opowieść niesamowita, wielopokoleniowa. 9 dzieci, Częstochowa, muzyka, mieszkanie na plebanii, ojciec związany z diecezją częstochowską, matka co chwilę, no, rodząca kolejne dziecko, ale jednocześnie dbająca o swoje zainteresowania, więc pięknie szkicująca, malująca, i ci, którzy powoli z tego domu wychodzą, wybijają się na niepodległość i stają się niesamowitymi artystami. Pierwsza przyniesiona do domu pocztówka dźwiękowa to All Along the Watchtower w wykonaniu Jimiego Hendrixa. Tak zgrana przez rodzeństwo Pospieszalskich, że aż się rozpadła. Muzyka, która sprawia, że Jan Pospieszalski zaczyna myśleć o grze na gitarze, co go w pewnym momencie zaprowadzi do bycia jednym z członków Czerwonych Gitar koncertujących w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Tak, tak. Nie wymyśliłem tego. A potem opowieść o kolejnych dzieciach, które chwytają za instrumenty, pojawiają się w studiu telewizyjnym u Bożeny Walter, ale także w reportażu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Ojciec Stanisław, który pisze utwory, który na początku źle patrzy na to, że dzieci stają się muzykami, ale potem rozumie, że to jest ich powołanie. Mieszanie się różnych gatunków, mieszanie się różnych barw i dźwięków, a to wszystko w niewielkim mieszkanku w Częstochowie na początku, dwupokojowym. W jednym mieszkali rodzice, w drugim 9 dzieci. Wyszli w świat, stali się fascynującymi artystami, wyznają różne poglądy, różne religie, rozjechali się po świecie dosłownie i w przenośni, bo siostra Ela do Australii, bo bracia dwaj do Stanów Zjednoczonych. Jeden stał się kierowcą ciężarówek i zmienił wyznanie, został świadkiem Jehowy. No a tutaj w Polsce wiadomo, Mateusz, Marcin, Jerzy Owsiak, Wojtek Waglewski, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy WW. W WW grał też przez jakiś czas Jan Pospieszalski, który potem, kiedy telewizją zaczęli rządzić tak zwani pampersi, stał się publicystą, osobą, która tworzyła program Swojskie Klimaty, wiele osób pewnie pamięta, bardzo ciekawy, no ale potem uznał, że warto rozmawiać. Być może poglądy polityczne braci się rozjechały, ale jak mówi Mateusz Pospieszalski, na pytanie, co by się musiało stać, by przestał rozmawiać z Janem Pospieszalskim, z którym się różnią w poglądach, odpowiada, jak to mielibyśmy nie rozmawiać? Przecież to mój brat. Jutro pytania o muzykę, o poglądy, o bycie wielką rodziną muzykującą, spotykającą się z rodziną Steczkowskich między innymi. Potem wspólne przenikanie się tych rodzin, Pospieszalscy piszący razem z Waglewskim muzykę dla Justyny Steczkowskiej i tak dalej. O tym wszystkim jutro będziemy rozmawiać, tylko proszę do nas przyjść. 22 i 7 trójek albo myśliwiecka@polskieradio.pl. Rozdajemy zaproszenia, nie można tego przegapić. Przypomnę, że punktem wyjścia jest książka Marcela Woźniaka Pospieszalscy Rodzina, książka, która ukazuje się pod patronatem programu trzeciego. Będę o tym jeszcze dzisiaj przypominał, ale Pospieszalscy jutro w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00, a potem retransmisja 11 listopada na naszej antenie, bo czy nam się to podoba, czy nie, proszę państwa, rodzina Pospieszalskich jest jak Polska, więc spotkanie z nimi, z tą trójką głównych muzyków z tej rodziny, najlepiej znanymi Mateuszem, Marcinem i Janem, ale także przypomnę z 12 Pospieszalskich różnych pokoleń, którzy się pojawią na naszej scenie i w naszej retransmisji, to jest jedyna taka szansa. Książka niesamowicie wciągająca. Myślę, że opowieści także. 22 i 7 trójek, myśliwiecka@polskieradio.pl, Pospieszalscy jutro w trójce, wraz z nimi autor książki Marcel Woźniak. No a teraz sięgamy po nagranie zespołu, w którym Pospieszalscy oczywiście też grali. To WW. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Napytało się,

Czekałem na pana 30 lat. Na mnie dlaczego? Bo jest pan jedynym naukowcem na świecie, który wierzy w istnienie kultury prakhrawanit i zna ten język. I właśnie ten film w czwartek 20 listopada otworzy wrocławski festiwal Korelacje, który prezentuje polskie filmy, ale w nowej formule. Bo na tym festiwalu fabułą towarzyszy autorska narracja zaproszonych gości. Na przykład do Klątwy Doliny Węży narrację stworzy Adam Zieliński, czyli Łona. A czym są autorskie narracje? O tym opowie już Piotr Krzykwa, dyrektor festiwalu Korelacje. My na festiwal zapraszamy autorów, którzy w naszym odczuciu mają fajny język, fajnie piszą, fajnie opowiadają i prosimy ich, aby wybrali swój jeden z ulubionych filmów. Do tego filmu napisali swoisty komentarz, coś w rodzaju audiodeskrypcji. Dodatkowy opis dźwiękowy, najczęściej przez lektora, narratora w filmie, po to, żeby osoby, które nie mogą oglądać filmów, mogły te filmy usłyszeć. My trochę ten format zdekonstruowaliśmy albo lekko zmieniliśmy, czyli wykorzystując fragmenty czy części związane z tworzeniem audiodeskrypcji, dołożyliśmy do nich właśnie taką autorską formę, ponieważ nasze autorskie narracje są pisane po prostu przez niezawodowych audiodeskryptorów, ale zawodowych tekściarzy na przykład. I tak jak wspomniałam, autorska narracja Łony do filmu Marka Piestraka otworzy Korelacje. A po seansie gratka. Rozmowa z autorami, którą poprowadzi wiceprezes Fundacji Kultura Bez Barier, Robert Więckowski. To może jeszcze parę słów o samym pomyśle? Pomysł trochę wychodzi jakby z audiodeskrypcji, ponieważ ja zajmuję się nią zawodowo od wielu lat. Natomiast moja przyjaciółka pewnego dnia rzuciła taką luźną myśl. Słuchaj, jak ja bym chciała usłyszeć audiodeskrypcję napisaną przez literata, przez pisarkę. I wtedy się ten pomysł narodził, aby właściwie to zrobić, zaprosić właśnie osoby, które zajmują się pisaniem i żeby napisały, ale nie klasyczną audiodeskrypcję, tylko coś, co będzie w stanie osoba, która nie widzi, dostrzec, zrozumieć, o co chodzi w tym filmie, ale też, żeby pozostała widownia dostała też jakąś wartość dodaną do filmu. Tą wartością dodaną są właśnie te narracje, które są uprawiane. I teraz, no nie ukrywam, że moim marzeniem było, żeby Łona taką narrację napisał. Ja akurat jestem w tej fantastycznej, komfortowej sytuacji, że posłuchałem już przygotowanej narracji przez Adama i przyznam szczerze, Klątwa Doliny Węży nabrała dla mnie całkowicie, może nie nowego znaczenia, ale zupełnie inaczej ją odbieram. W korelacjach chodzi o połączenie. Jesteśmy fanami łączenia nie tylko w tej części związanej z samą sztuką filmową, ale generalnie w łączenia ludzi w różnych nowych rolach. I w tegorocznej edycji Korelacji w nowych rolach usłyszymy m.in. Matyldę Damięcką do filmu Rejs Marka Piwowskiego, Sylwię Hutnik do Słonecznego Zegara Andrzeja Kondratiuka czy Macieja Kurowickiego do filmu Seksmisja w reżyserii Juliusza Machulskiego. A więcej o korelacjach w rozszerzonym piątkowym Terra Cultura. Wody! Wody! Już się bałem, że to Agnieszka się tak zdyszała. Na szczęście nie. Agnieszka Opszańska powróci i zapraszamy na piątek. A my teraz sięgamy do piosenek z listy przebojów trójki z 1993. Te łuże włosów każdy zna przy ustach, dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Pójście wozi się w piorunach klipsów na potłuczonym szkle. La la la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny ziutek pije dżyn Celiny, koleś twardy gość. Pije 4 dni, wychylił setną ćwierć. Powietrze zaraz wyszło z niego, kliniczną popadł śmierć. Szczką pobladło mu jak wosk, ziutek pozbył się swych od Celiny trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutkowy minął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celiny, lamusie, gdzie adapter chata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Celina już na złom. To czarny ziutek z killerami pod Celiny idzie domu. Świetlą błyski kost, wynku bramy brzeg. Sikory złote pod mankietem odmierzają sekund bieg. I stoi pikiet sak pod oknem w sieni i ucz widać tylko znak. oknach leją blask na mecie jasno, jakby w dzień. Tak to celiny, celiny, celiny dzień. Dłonie kołyszą się, egzotyczne kwiaty dwa. Celina naga na balecie, pośruczący szkła. Wtem nagle jakiś ruch, w progu staje rudy mundek, ziutka dróg. Był, kiedy ja zaczynałam pić. Dlaczegoś nie bił w błysk, lecz milczy noc i tylko kosy świeci błysk. Dlaczego taki ostry był siódkowej kosy szpic? Przecież znacie te balety, wszak nikt złego nie ma nic. Ale celiny głos, celiny włosów, woń czerwoną głos zasnuwa oczy, w kamień zbiera dłoń. Siódek tylko podniósł brew, błysnęło, na białą pierś trysnęła krew. To jęknął świat jak chory pies u pana stóp. Tak to celinie, celinie, celinie kopią grób. W rynku syren jęk, ta jestni żółty kurz. Niebieska szklanka miga, blacharnia ziutka zbija już. I odtąd spoza kra, ciutek i mundek bez celiny widzą świat. Lecz czasem gdy jest noc, ciutek wytęża słuch. Tak to celiny, celiny, celiny duch. Nie cieniem, że ja was bawiłem śpiewem swym, tylko dla zwykłej draki. W ogóle prawdy nie ma w tym, to zwykły kawał jest. Daruj się, to już balady kres. Brzmi jak Ugly Kid Joe, ale nie, to Kazik na żywo. Celina 1993. Dlaczego? Tu Myśliwiecka 357. To się za chwilę wyjaśni. Ze mną w studiu Michał Przepelski, rzecznik Muzeum Historii Polski, ale także autor książek, między innymi Dzikiego Wschodu, Transformacji po polsku 1986-1993. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry, witam. 93 rok to jest bardzo ważny w ostatnich dniach dla Polskiego Radia okres w historii kraju, albowiem to jest styczeń 93 roku, katastrofa promu Jan Heweliusz. Za dwa dni na naszej antenie premiera autorskiego podcastu Anny Dudzińskiej i Michała Matusa, opowieści o tych dniach, które minęły od katastrofy promu Jan Heweliusz, rozmowy z tymi, którzy utracili bliskich, z tymi, którzy przeżyli, śledztwo na temat rzeczy, o których się nie pamięta i próba dotarcia do tych, którzy nigdy nie mówili. Premiera w środę na naszej stronie internetowej i na antenie wieczorem, ale żeby jakoś wprowadzić słuchaczki i słuchaczy w kontekst roku 1993. Jaka to była Polska? To była Polska bardzo dynamicznej zmiany i to jest też Polska, która wydaje się być tak bardzo niedawna, nie wiem, mnie, zaryzykowałbym, że może również tobie, Polska, która tak naprawdę jest zupełnie inną Polską niż Polska współczesna. To jest Polska bardzo biedna. Polska bardzo katolicka. Dużo bardziej niż dziś. 97-96% tyle wedle badań Polaków deklarowało swój katolicyzm. Czy to jest Polska, w której kończą się rządy tak zwanej dawnej opozycji demokratycznej? One się kończą częściowo. No tak, ale za chwilę SLD z PSL-em stworzą rząd większościowy, prawda? Pod koniec roku. Stworzą, to prawda. To się stanie we wrześniu. Natomiast też ta porażka, może tak, 93 rok to jest przede wszystkim właśnie z punktu widzenia politycznego czas porażki Solidarności, czy ugrupowań postsolidarnościowych, bardziej porażki postsolidarnościowych ugrupowań niż zwycięstwa postkomunistów, bo długo by tutaj mówić, to skomplikowana ordynacja wyborcza spowodowała, że 1/3 głosów, które zostały oddane we wrześniu 93 roku, poszła do kosza. One się po prostu w ogóle nie liczyły, ponieważ takie progi, które zostały wprowadzone wtedy, były czymś zupełnie nowym. Ale polityka to nie jest to, czym Polacy żyli. Ja mam takie głębokie przekonanie, że w 93 roku Polacy nie mieli siły na to, żeby się bardzo interesować polityką, że spory, które nas rozrywały, to były z jednej strony spory na tle ekonomicznym, po prostu byliśmy, podkreślę to jeszcze raz, bardzo biedni, bardzo chcieliśmy przestać być biedni, tylko bardzo wąska grupa spośród nas mogła się bogacić, a coraz więcej spośród nas tak naprawdę znajdowało się, no nawet nie tyle na życiowym marginesie, co bardzo często po prostu na życiowym śmietniku. Czy Czyli to był taki bardzo bolesny moment transformacji, tak? Zdecydowanie był bardzo bolesny, był też bardzo dynamiczny. To był taki moment naszej historii, gdzie obok siebie pojawiły się nienotowane od bardzo, bardzo dawna kontrasty. Ludzie bardzo bogaci, bardzo zadowoleni, balangujący, kolorowi i ludzie szarzy, zmęczeni, smutni obok siebie na jednej ulicy. To był w tym sensie jakby początek takiej Polski, współczesnej Polski, radykalnych, gwałtownych podziałów. Myślę o tym, gdy słucham tego, co mówisz, że właściwie rzadko się wypowiada w przestrzeni publicznej takie pojęcie, o którym już się mówi, o traumie transformacyjnej. O, zdecydowanie. Trauma transformacyjna to jest coś moim zdaniem bardzo istotnego. Ja muszę się przyznać, że latami 90. zajmuję się z pasji, ale też dlatego, że może po trosze zaleczyć własną traumę. Tak teraz właściwie sobie pomyślałem, kiedy zadałeś to pytanie. Chociaż jesteś rocznik 1986, czyli właściwie pamiętasz znacznie mniej niż ja na przykład. To prawda, ale od razu mogę dodać jedną rzecz, bo lata 90. to jest wiązka rozmaitych emocji i jedną z bardzo silnych emocji był ogromny strach. Strach, myślę, nie wiem czy przede wszystkim, ale w dużej mierze... Przed bezrobociem. I wyobraź sobie, ja sobie zdałem sprawę z tego ostatnio, kiedy ja pracuję teraz nad książką o latach 90., takich długich latach 90., aż po rok 2005. I zdałem sobie sprawę z tego, że ucząc się angielskiego w pierwszych latach 2000, najczęściej ćwiczyłem dialogi, które były związane ze zdobywaniem pracy. Dlaczego? Dlatego, że byłem święcie przekonany, że najważniejszą, ale taką absolutnie najważniejszą rzeczą jest to, żeby mieć pracę. Jakąkolwiek pracę, ale mieć pracę. I mam takie poczucie, pewnie powiedzieć trauma to za dużo. Trauma to jest jednak bardzo poważne, istotne medyczne określenie, ale te lata 90. to lata bardzo silnych emocji, skrajnej balangi, skrajnego szczęścia, ale też i skrajnego smutku. A i gdyby teraz na chwilę przyłożyć wartość złotówki do tego, co można było kupić za pensję, średnią wypłatę, to gdzie nas to sytuowało na mapie najlepiej albo najgorzej zarabiających narodów świata? Gdzieś bardzo nisko, prawda? Oj, lichutko. Myślę, że w ogóle Polacy jeszcze w latach 80. Bardzo się nisko na tych listach prezentowali, ale lata 90. tutaj tak naprawdę te sytuacje jeszcze tylko pogorszyły. Początek lat 90. to jest spadek poziomu życia, spadek też poziomu siły nabywczej, przeciętnie o 1/4. To wyobraź sobie, że jeżeli mogliśmy mało, niewiele kupić sobie z takich rzeczy typu, nie wiem, bułka, kawałek jakiegoś, nie wiem, mięsa czy sera, to potem w kolejnych latach, 91, 92 mogliśmy jeszcze o 1/4 mniej. Polski rynek, co jest też bardzo ciekawe, był w dalszym ciągu głodny. To znaczy dokładnie tyle, że można było na nim sprzedać właściwie wszystko. Nam się kojarzy, no przynajmniej historykom się kojarzy, lata 80. jako ten okres, gdzie można było sprzedać absolutnie wszystko, ale lata 90. to jest ciągle taki moment, kiedy my jesteśmy głodni. Głodni nowości, głodni zachodu, głodni wszystkiego kolorowego, pięknego. To jest też moment, kiedy zachłystujemy się takimi drobiazgami dzisiaj bardzo kłopotliwym, jak plastik. W latach 80. Nie było plastiku, w latach 90. on był wszechobecny i dzisiaj się często z tego śmiejemy, patrzymy, ale czym to potrafiliśmy sobie dekorować, no nie wiem, salony na ten przykład, prawda, gdzieś tam plastikowa butelka Coca-Coli, no miły Bóg, przecież to dzisiaj jest śmieć. A wtedy było inaczej i warto, pamiętając o tych latach 90., rozmawiając o nich, mieć dużą dozę empatii do tego. Tak mówi nasz gość Michał Przeperski. Za chwilę wrócimy do rozmowy o roku 1993, gdy to zatonął Jan Heweliusz i okolicach. Yeah. Blood Makes Noise to Susan Vega, rok 1993 na liście przebojów trójki, tej dawnej liście. No i rok 1993 to jest czas, o którym będziemy opowiadać w podcaście 12 tysięcy dni, podcaście Anny Dudzińskiej i Michała Matusa o katastrofie promu Jan Hewel. Już w studiu Michał Przepewski, rzecznik Muzeum Historii Polski i autor książki Dziki Wschód, transformacja po polsku 1986-1993 właśnie. Mówiłeś przed chwilą, przed piosenką, Michał, o tym, że wtedy się wszystkim zachwycaliśmy. No ja pamiętam. Łóżka polowe w centrach miast, sprzedaż hurtowa i detaliczna, goście zza wschodniej granicy, którzy przywozili też rzeczy do sprzedaży i taka, bym powiedział, nagła potrzeba nabywania. O, tak. Ta potrzeba nabywania, ona naprawdę tyleż wynikała, powiedzieliśmy o tym już dzisiaj, po prostu z głodu. Z głodu takiego, no tyleż fizycznego, no proszę bardzo, daleko nie patrzeć. Ostatnio przygotowując właśnie ten reportaż o latach 90. rozmawiałem z dziewczyną, która właśnie w 93 roku była maturzystką i pozwoliła sobie na dużą ekstrawagancję. Po maturze w 93 roku poszła na pizzę z oliwkami. Bo oliwki były absolutną nowością i tego rodzaju nowości po prostu była cała masa, gdzie byś nie spojrzał, było ich pełno. O 93 roku jedną rzecz chciałbym powiedzieć tutaj istotną. Mówisz o tym, że to jest czas łóżek polowych. Te łóżka polowe już nie były wtedy w centrach miast, przynajmniej nie wszystkich. Coraz mniej ich było. Dlaczego? Bo 93 rok to jest taki moment, w którym zaczyna się ten chaos, który jest właściwie dla początku lat 90., końcówki lat 80., on zaczyna troszkę krzepnąć. Mhm. Dzisiaj właśnie ja w swojej książce próbowałem to pokazać. Myślę, że można pokazać to na różnych przykładach. Wiele mi przychodzi do głowy. Choćby tak, dużo trudniej jest dostać kredyt bankowy. To jest problem z jednej strony, ale z drugiej strony to powoduje, że trudniej jest zrobić takie banalne oszustwo bankowe, których w pierwszych latach 90. było po prostu cała masa. Na koniec jeszcze naszego spotkania bym cię chciał zapytać o kondycję gospodarki i w ogóle przedsiębiorstw państwowych, ale też prywatnych, które wyrosły jak grzyby po deszczu. No też opowieść o kondycji statku Jan Heweliusz i dlaczego doszło do katastrofy. To jest jeden z tematów podcastu 12 tysięcy dni Anny Dudzińskiej i Michała Matusa. No nie było jeszcze inwestorów, albo jak przychodzili, to wtapiali pieniądze. Albo nie chcieli tutaj zostawiać. No to jest bardzo złożona historia i mogę powiedzieć tak, że mam takie poczucie, że żebyśmy sobie te lata 90. odwojowali, żebyśmy je oswoili, to te wszystkie trudne i smutne historie trzeba powiedzieć. Trzeba opowiedzieć o tym, że bardzo wiele zakładów zostało po prostu rozkradzionych, że ludzie znaleźli się na bruku, że polska gospodarka, zwłaszcza w roku 92, absolutnie pikowała, szorowała po dnie. Zaczęła się odbijać. W 92, 93 roku rzeczywiście zaczyna się ten marsz, gdzieś tam zakończony w 2020 roku, marsz nieustannego wzrostu. Stale pamiętajmy jednak o tym, kto zapłacił za ten gwałtowny wzrost, kto raz wyrzucony z pracy w wieku lat 40 kilku, nie mógł już nigdy do niej powrócić. To takie pojedyncze historie, bardzo smutne, bardzo trudne, których naprawdę jest w Polsce cała masa. One są ściśle sprzężone z historią naszego sukcesu. To znaczy, to jest awers i rewers tej samej polskiej historii. Bardzo dobrze się dzieje, że rozmawiamy dzisiaj o roku 93 i bardzo dobrze się dzieje, że wspominając tragedię statku Jan Heweliusz patrzymy szerzej. Bardzo się cieszę z tego, że ten serial radiowy, tak chyba należy go określić, prawda, audio serial będzie emitowany. Ja go jeszcze nie słyszałem, ale z tym chętniej zapraszamy w środę, oczywiście. Bo to jest wspaniała opowieść, human story, ludzi, którzy utracili bliskich, ale też, no właśnie, gdzieś w tle pojawia się opowieść o Polsce, o kondycji polskiej gospodarki, przemysłu stoczniowego, tego, w jaki sposób ludzie podróżowali. Mnóstwo tam jest niesamowitych historii, a także głosy wyczarowane po prostu z niepamięci przez Anię i Michała. Inny Michał, Michał Przepewski, był państwa i moim gościem. Przypomnę, rzecznik Muzeum Historii Polski, ale także autor książki Dziki Wschód, transformacja po polsku 1986-1993. Książka się ukazała przed rokiem, ale zawsze jest czas, by takie relacje, opowieści przeczytać, więc mamy egzemplarze, można do mnie pisać, myśliwiecka@polskieradio.pl. Po książki Michała, gdybyś miał w trzech słowach tę książkę opowiedzieć przymiotnikami, to jaka ona jest? Ona jest prawdziwa. Ona jest, mam nadzieję, nowatorska i na pewno chciałem, żeby była prowokująca. A na ile się udało, bardzo, bardzo proszę sprawdzić samemu. Mogę więcej powiedzieć, że to z pewnością nie jest moje ostatnie słowo o latach 90.